एक लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे मैं मरता हूँ। एक लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे मैं मरता हूँ। जो देखूँ तो शर्माती है, इस अदा से मोहब्बत मैं करता हूँ। एक लड़का है अनजाना सा, उस लड़के पे मैं मरती हूँ। एक लड़का है अनजाना सा, उस लड़के पे मैं मरती हूँ। जो देखो तो घबराता है, इस सदा से मोहब्बत मैं करती हूँ। एक लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे मैं मरता हूँ। दिल में तमन्ना जगा के, चोरी से पलकें झुकाना। उसने तो पहली नजर में मुझको बनाया दीवाना। दिल में तमन्ना जगा के, चोरी से पलकें झुकाना। उसने तो पहली नजर में मुझको बनाया दीवाना। उसके बिना कैसे रहूं, कहना है जो कैसे कहूं। कुछ भी लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे मैं मरता हूँ। नींदे मेरी लेके गई, दर्द जिगर देके गई। दिन रात आहे मैं भरता हूँ। एक लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे मैं मरता हूँ।